بیٹھ کر کے دو تین دو چلیں کیسے یہ جو ابن آتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں امام بیٹھ جائے گا پھر غلطی انشاءاللہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو تین لوگ بیٹھ کر کے ذرا سے دیکھا کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو ابن آئے کہیں ابنوں کروا دیتے ہیں مولانا صاحب کہیں ابنیں کروا دیتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے بیٹھ کر لیں کہ دماغ بیٹھ جائے تو ختم مسئلہ ہو جائے گا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من كلمة مسلمون من لسان غيره تو کل باب پڑھا تھا آپ نے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه بیدی حدیث مکمل پڑھ چکے تھے آپ اور حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک نوٹ ہے کہہ رہے امام بخاری وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد اللہ بن عمر يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت الگ سے کیوں ذکر کی ہے اب اس میں دیکھیں گے آپ صحابی کون روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر ان سے کون روایت کرتے ہیں ابھی جو میں نے روایت پڑھی ہے غالب عبداللہ کے بعد عبداللہ ابن عمر سے کون روایت کرتے ہیں کہاں صحابی پہلی روایت ایک پڑھی آپ نے آدم ابن ابی یاس کی دوسری روایت آگے پڑھ رہے ہیں آپ ابو معاویہ ہے ابو معاویہ کی جو روایت ہے اس میں عبداللہ بن عمر سے کون روایت کر رہے ہیں کون عامر جی ہاں اور پہلی روایت میں ان سے کون روایت کر رہے تھے عبداللہ بن عمر سے شعبی تو شعبی اور عامر دونوں الگ نہیں ہیں دونوں ایک ہی عامر ابن شراحیل الشعبی عامر ابن شراحیل الشعبی ایک ہی ہیں ایک جگہ پر ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اور ایک جگہ ان کی نسبت ذکر کی گئی ہے تو وہی روایت کرنے والے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں داؤد ابن ابی ہند روایت کرتے ہیں ان سے آگے اس سے پہلے میں راوی کے شاگرد دوسرے تھے اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت الگ سے کیوں ذکر کی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر عامر نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے تاریخ کا صیغہ دیکھیں کتاب میں سمعتوں کا صیغہ استعمال کیا ہے پہلی روایت میں کون سا صیغہ تھا انشابی کے بعد عن عبداللہ تو اس کے اندر باقاعدہ سما کی صراحت ہے سما کی صراحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یہ حدیث اُحید ابن خالد نے روایت کی ہے داؤد سے یہ حدیث اُحید ابن خالد نے روایت کی ہے داؤد سے اور داؤد روایت کرتے ہیں شعبی سے اور اس میں ہے شعبی کے بعد عن رجل عن عبداللہ ابن عمر اس حدیث کی روایت اُحید نے بھی کی ہے داؤد سے داؤد روایت کرتے ہیں عمر بن شراحیل الشعبی سے اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں عن رجل عن عبداللہ بن عمر تو گویا کہ اُحید کی روایت میں درمیان عامر شعبی اور صحابی رسول کے بیچ میں کیا ہے ایک شخص کا واسطہ موجود اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے تو یہ ایک علت ہو سکتی تھی ایک علت ہے کہ ایسا یہ حدیث شعبی نے عبداللہ بن عمر سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے اس سے معلوم ہوتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ والی روایت ذکر کر کے توثیق اس بات کی کر دی نہیں باقاعدہ یہ روایت شعبی نے عبداللہ بن عمر سے سنی ہے کیونکہ ان کی روایت میں دیکھیں آپ جو محمد ابن خازم ابو معاویہ کی روایت ہے اس میں باقاعدہ سماع کی صراحت موجود ہے لوازم ہوا اسی کو علت کہا جاتا ہے. یہ دوسری روایت میں یہ تو ایسے موجود ہے, اس سے معلوم ہوتا فلاں صاحب سے غلطی ہو گئی, انہوں نے بیچ کا واسطہ کیا کر دیا, بدلنے کا حذف کر دیا ہے. مثلا کوئی کہہ سکتا ہے پہلی والی حدیث آپ کے سامنے ہے آدم ابن ابی ایاس کی, تو اس حدیث کے اندر جو واسطہ تھا بدلنے کا واسطہ کیا ہو گیا ہے, حذف ہو گیا ہے, لہذا روایت ضعیف ہو گئی. امام خیر رحمہ اللہ نے کئی سنت ذکر کر دی جس میں باقاعدہ سماع کی صراحت موجود ہے, جس سے معلوم ہوتا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقاعدہ یہ حدیث عامر شعبی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنی ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے امام خیر رحمہ اللہ نے یہ الگ سے سنت ذکر کی ہے. آگے اس کے بعد امام خیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت عبدالعالی نے بھی روایت کی داؤد سے. ایک تو ابو معاویہ روایت کرتے ان کا تذکرہ بھی آیا, دوسرے یہ حدیث داؤد ابن ابی ہن سے عبدالعالی بھی نے روایت کی ہے, وہ روایت کرتے ہیں عامر سے اور وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ والی روایت کس کے ذکر کی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ پہلی حدیث میں نہیں حاصل ہوتا ہے, بلکہ اس کا فائدہ اسی روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ نام کے کتنے صحابی ہیں, بہت سارے صحابہ کرام ہیں, ارے چار نہیں ہونا ہے. اب عادل اربع یہ تو الگ ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے اندر ہیں جن کا نام کیا تھا, عبداللہ. اب اس روایت کے اندر کیا آیا ہوا ہے, انا عامر عن عبداللہ, انا عامر عن عبداللہ آیا ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں عام طور سے یہی قاعدہ ہے کہ خالی عبداللہ کہیں آیا ہوا سمجھے کون ہے, وہ عبداللہ ابن مسعود. تو کسی کو غلط فہمی یہ ہو سکتی تھی کہ یہ عبدالعالی کی روایت میں جو عن عبداللہ ہے یا عبداللہ بن مسعود ہیں یا کون عبداللہ ہیں, لہٰذا اس لیے یہاں ذکر کیا اس روایت میں جو عبداللہ ہیں وہ وہی عبداللہ ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے سابقہ دونوں روایتوں میں آیا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص. اس کی وضاحت کے لیے کہ عبداللہ کی صنعت میں جو عبداللہ ہیں اس سے ابن مسعود نہیں مراد ہیں, بلکہ عبداللہ سے مراد وہی ہیں جو ان کے علاوہ دیگر ساتھیوں کی روایت میں موجود ہے, محمد ابن قاسم اور ضریر کی روایت میں جن کے ابو معاویہ ہے, اس کے علاوہ اس سے پہلے آدم ابن ابی عاص ان شعبہ کی روایت میں جو ہے وہی عبداللہ ابن عمرو بن عاص یہاں پر بھی ہیں. واضح مشائخ یہ دونوں کس لیے ذکر کیا ہے دونوں سندوں کو؟ ایک کا مقصد پہلی والی حدیث میں ایک شبہ کا ازالہ کرنا تھا, اور دوسرے والے کا مقصد دوسری ہی سند کی شبہ ہو سکتا تھا, اس شبہ کا کیا ہے ازالہ, پہلی سند کا شبہ نہیں ازالہ کرنا, بلکہ جو سند ذکر کی بعد میں اس سند کے اندر کسی کو شبہ ہو سکتا تھا اس کا ازالہ یہاں پر مقصود ہے. اس کے بعد آپ نے اگلا بات پڑھا ایو الاسلام افضل, کتنا اسلام ہوتا ہے مولانا صاحب, کتنا اسلام ہوتا ہے, اسلام ایک ہے دو چار اسلام ہیں, ایو الناس میں لوگوں میں سے کون سا, ایو طلاب زمانے طلبا میں سے کون سا طالب علم, بہت سارے تب تو ایو کا استعمال کریں گے آپ, تو کتنے اسلام ہیں, اسلام کتنا ہے, ایو کا کیسے داخل کر دیا ایو کا کیا ہے. ہاں تو جہاں کرے اس سے پہلے آپ کو کچھ محدود ماننا پڑے گا, تب دیکھیں حدیث دیکھیں اس سے اندازہ ہوگا آپ کو یہاں پر کیا محدود مانے آپ. تو یہاں پر جو آپ کے سامنے روایت ہے کہ قال حدثنا ابو بردہ تھی ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی موسیٰ, یعنی عبداللہ ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ, پورا یہ واسطہ ہے ابو مساشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو مساشری کے بیٹے کون ہیں؟ ابو بردہ. ان کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ. اور عبداللہ کے بیٹے پھر کون ہیں؟ ابو بردہ. تو ابو بردہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ عن ابی بردہ. کون ہوگا بردہ ان کے یہ؟ ابو بردہ کے کون ہوئے بردہ؟ یہ دادا ہو گئے. تو یہاں پر ابو بردہ روایت کر رہے ہیں اپنے دادا ابو بردہ سے, اور ابو بردہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے والد ابو موسیٰ سے, یہ خاندانی روایت ہے. تو ابو موسیٰ شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل, آپ بتائیے کہ کون سا اسلام زیادہ افضل ہے, کیا جواب دیا آپ نے؟ من سلم المسلمون من لسانه ویدی, جس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہاں اگر آپ معذور مانیں گے ایو خصال الاسلام, تو ایو خصال کون سے اسلام کی خصلت افضل ہے, تو مفہوم نہیں صحیح ہوگا. اگر آپ کیا کہیں, کون سی جواب کیا دیا آپ نے, کون سی خصلت افضل ہے, کون سا مسلمان افضل ہے, کیا جواب دیا آپ نے؟ جواب کیا دیا اللہ رسول؟ من سلم المسلمون, جس کے ہاتھ سے. تو یہاں پر کیا معذور مانیں گے آپ؟ ایو ذوی الاسلام افضل. سوال کا مفہوم کیا تھا؟ ایو ذوی الاسلام افضل، کہ اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ مختلف اعمال انجام دیتے ہیں لوگ نیکی کے، ان اسلام کے ماننے والوں میں، اسلام کے جو افراد ہیں اصحاب ہیں، ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا آپ نے ان میں افضل وہ شخص ہے. تو سوال گویا کہ شخص کے بارے میں تھا، نہ کہ اسلام کے خصال کے بارے میں. چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایو ذوی الاسلامی معذوب مانا، کہ یہاں پر کیا معذوب ہے؟ ایم کے بعد ذوی معذوب، ایو ذوی الاسلامی افضل، کہ اسلام کے ماننے والے ان میں کون سا شخص افضل ہے؟ تو کیا فرمایا آپ نے کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده، اس جملے کی تشریح اس سے پہلے ہو چکی ہے. تو اسلام کی بیادی جو خصال ہیں، مسلمان جو خصال ہیں، ان میں نہایت ہی ایک افضل خصلت ہے کہ انسان کی زبان سے، ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. چلیں اگر ایسا نہیں، اگر جواب اللہ سے یہ دیتے کہ فلاں عمل افضل ہے تو کیا معذور مان گیا؟ ایو خصال الاسلام، جواب تو نہیں، جواب کی وجہ سے یہ کیا جا رہا. اور جواب آپ کا یہ ہوتا کہ فلاں فلاں عمل افضل ہے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، تو اس میں کیا معذور مان گیا؟ ایو خصال الاسلام، اسلام کی جو خصلتیں ہیں ان میں کون سا خصلت ہوتا ہے؟ یا فلاں عمل، فلاں عمل، فلاں عمل. تو جواب کو دیکھتے بھی یہاں پر معذور مانا جا رہا ہے. تو کہ ایک چیز معذور مان لیا اس وجہ سے نہیں کہ فلاں معذور نہیں مان سکتے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے اسلام میں اجزا پایا جاتا، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ یہاں پر مفہوم نہیں بیٹھے اگر وہ مانے آپ، سمجھ گیا؟ اس وجہ سے نہیں کہ اجزا نہیں، اس وجہ سے مانا جا رہا ہے ایسا. عمرو بن، حدثنا کیا ہے؟ فعل، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ فاعل، فاعل مرفوع ہوگا. آپ نے ابنوں سے پڑھا ہے کہ اس کو امر سے کیا مانیں گے؟ بدل مان لیجیے، امر سے بدل مانیں گے. اب تو جو اعراب امر کا ہوگا، اب اس کے ابن کا بھائی اعراب ہو، ابن کے بعد جو آیا وہ مجرور، اس کے بعد جتنے ابن آئیں گے سب مجرور رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے والا جو مجرور ہے اس سے بدل ہوگا. تو اگر سند میں کئی ابن آ گیا تو پہلے ابن کے بعد جتنے ابن آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ پہلے والے میں خالی دیکھ لیجیے پہلا والا کیا واقع ہے. تو پہلا والا اگر مرفوع ہے، اس سے پہلے والا فاعل ہے تو مرفوع پڑھ دیجیے، انا وغیرہ داخل تھا اسم کے اوپر منصوب پڑھ دیجیے، الا اگر داخل تھا ضابطہ الا فلان ابن فلان مجرور پڑھ دیجیے، باقی جتنے ابن آئے اگر سند نثر نامے کے اندر سب کے سب مجرور ایک طرف سے ہو جائیں گے بعد میں. چلیے ان یزید خیر بن سریح عن عبد اللہ بن عمرو، خیر مصرف نہیں ہونا، منصرف ان رجلا صلى الله عليه وسلم تو یہاں پر باب ہے اطعام الطعام من الاسلام، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. میں نے بتایا تھا شروع میں اسلام کو اجمالا بیان کیا گیا تھا، امام بالمال بیان کیا گیا تھا، اب اس کے بعد اسلام کے اعمال کون کون سے ہیں ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ایمان کیا آئیں گے. یہاں ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کا ایک اہم جز ہے. چنانچہ یہ سند آپ کے سامنے عمر ابن خالد، لیث، یزید، ابو الخیر، عبداللہ ابن عمر، یہ سند آپ کے سامنے ہے. اس سند کے اندر جتنے رواج ہیں سب کے سب مصری ہیں، سب کے سب مصری ہیں، اور بہت یہ نادر سند اس طرح ملے گی آپ کو کہ رواج ترتیب سے سب کے سب مصر کے ہوں. عبداللہ بن عمر کے بعد صحابی رسول مصر میں رہا کرتے تھے، ان کے بعد جتنے لوگ ہیں سب کے سب مصری ہیں. تو اس سند کے اندر جتنے رواج ہیں سب کے سب مصری ہیں، اور یہ بہت ہی نادر تعلیم میں ایسی ہیں کہ جن کے اندر رواج ترتیب سے سب کے سب کیا ہوں؟ مصری ہوں. اس سے پہلے جو آپ نے سند پڑھی تھی ایو الاسلام افضل کے اندر سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی، یہ والی سند ہے، اس سند کے اندر جتنے ہیں سب کے سب کوفی ہیں، جتنے ہیں رواج ترتیب سے سب کے سب کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہ سند جو ہے سب کے سب مصر کے رہنے والے تھے ترتیب سے کنارے سے. تو سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کیا کہ ایو الاسلام خیر, کہ کون سا اسلام زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر نسول عین صاحب کیا معذور مانیں گے آپ, جواب کو دیکھ کے بتائیے گا. کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ من نہیں جواب دیا آپ, فیل سے جواب دیا. ان تطعم الطعام, قال تطعم الطعام, لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, اسی طرح سے آپ سلام کریں چاہے کسی کو آپ پہچانتے ہوں چاہے کسی کو نہ پہچانتے ہوں, ہر ایک سے آپ سلام کریں. یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر اسلام ہے. یہاں پر کیا معذور مانیں گے آپ؟ ایو خصال الاسلام افضل, ایو اعمال الاسلام افضل, اسلام کے خصال میں سے اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا. تو پہلا جواب تھا کہ لوگوں کو کیا ہے, کھانا کھلانا لوگوں کو. پھر اگلا تھا کہ تقرأ السلام علی من عرفت, کہ آپ لوگوں کو سلام کریں, آپ جس سے ملاقات ہو جائے آپ کی, چاہے آپ کس سے شناسائی ہو نہ ہو, جس سے ملاقات, ایسا نہیں جس سے آپ کو آپ پہچانتے ہوں اس کو سلام کریں اور جس سے نہ پہچانتے ہوں اسے سلام آپ نہ کریں. تو علی من عرفت اس سے مراد کون لوگ مراد ہوئے ہیں؟ مسلمان اگر مسلم سب لوگ مراد ہوئے ہیں. یہ دوسری روایات سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ اگر غیر مسلم ہے تو سلام میں پہل اس سے نہیں کریں گے آپ. اگر غیر مسلم ہے سلام کا جواب دیں گے آپ, لیکن سلام میں آپ پہل نہیں کریں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے سے غیروں سے کیا کیا ہے؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى اضيقه, پڑھا ہوگا نے بلوغ المرام کے اندر یا نہیں پڑھا؟ کتاب الجامع, کتاب الجامع نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ اہتمام کے ساتھ انگریز صاحب پڑھاتے تھے مولانا صاحب کیا جی, تو آخر میں کتاب الجامع نہیں پڑھ لیا آپ نے؟ چلیے اس میں حدیث آتی ہے کہ آخر میں کتاب الجامع ہے نا اس میں, یا تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود نصارہ سے سلام میں پہل نہ کریں, اور اگر راستے میں ملاقات ہو جائے نہیں آئی تشریف لائی ادھر جائیے میں ادھر کنارے ہو جاتا ہوں, نہیں جہاں جا رہے ہیں آپ جاتے رہیے, آپ اپنا باقی وہ سائڈ وائڈ لے کر کے جائے گا, آپ جو ہے ادھر کنارے ہو جائیں تو ایسی عزت نہیں دینا اس طرح سے. تو کیا ہو گیا؟ ہاں سلام کا جواب دیجیے جی, سلام کا جواب, سلام کر رہا ہے سلام کا جواب دیجیے آپ, لیکن سلام میں پہل نہیں کرنا ہے. یہ اسلام نے مسلمان کو مقام کو مرتبہ دیا ہے, اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کی وجہ سے, ایک اللہ کو ماننے والے آپ, اس کی وجہ سے اسلام نے ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے, لہذا غیروں سے سلام میں پہل نہیں کرنا. ہاں کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب دیں گے, لہذا اس سے آپ تخصیص کریں گے اس کی, لہٰذا ہر وہ مسلمان جس سے آپ کی ملاقات ہو جائے اسے کیا کریں گے آپ؟ سلام کریں آپ, چاہے پہچانے نہ جانا. اگر شک و شبہ ہو جائے عبد الرحمان صاحب پتہ نہیں مسلمان ہے یا, اگر شاہین باغ میں رہتے ہیں تو سمجھیں انشاءاللہ مسلمان ہی ہوگا, اتفاق سے کبھی غلطی ہو جائے آپ سے گرم سن کر دیا تو چلے گا یہ, لہٰذا اصل یہ ہے کہ شاہین باغ میں ہے, کسی طرح سے اس علاقے میں آپ ہیں جہاں مسلمان ہی رہتے ہیں, تو اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ مسلمان ہی ہوگا, لہٰذا یہ بہانہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا, داڑھی واڑی بھی نہیں تھی اس آدمی کو, یہ سب اس علاقے میں رہ رہا تو انشاءاللہ کیا ہوگا وہ مسلمان ہوگا, لہٰذا کوئی بھی ملاقات ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ سلام کرنا چاہیے آپ کو. جی عبد الرحمان صاحب اس کا جواب آپ وعلیکم السلام سے دے سکتے ہیں, وعلیکم سے اگر یہ خطرہ ہوگی گڑبڑ کرے گا سلام میں کچھ تو خالی کیا کہہ دیجیے وعلیکم, اور اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو صاف بیچارہ عربی بھی جانتا بھی نہیں ہے اور سیدھے, تو باقی آپ وعلیکم السلام کہہ دیجیے آپ, ٹھیک ہے؟ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود نصارہ یہودی بار اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ یہودی شرارت کیا کرتے تھے اس طرح, لہٰذا شرارت کی وجہ سے کہتے کیا کہہ دیں کیجیے آپ لوگ وعلیکم کہہ دیں گے تاکہ شرارت کچھ کریں تو باقی وہ سمجھے اچھا جو ہے, اور ویسے لیکن سلام بھی کر رہا وہ اذا حييتم بتحيه فايوا باحسن منها اور ردوا, لہذا غیر مسلم کم سے کم اس کو لوٹا دیجیے آپ اتنا سلام سے. جو تحیہ ہوتا ہے تحیہ کا کلمہ نہیں ہونا چاہیے, تحیہ ہوتا ہے تحیہ کے کلمات جو استعمال نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کچھ کلمات ہیں غیر مسلموں کے اس کلمات ہیں جو سری طور پر شرک ہیں, وہ سب استعمال قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسلام بہرحال یہ نہیں کہتا کسی کی آپ بے عزتی کریں کسی کی، کوئی بڑا بوڑھا آدمی ہے تو اپنے میرے خیال اگر آپ نے اس کو آداب اداس کرے کچھ کہہ دیا آپ نے تو مزہ کا شاید اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ورنہ ویسے اسلام نے غیر مسلم کو کسی سلام میں پہل کرنے سے منع کیا، سلام نہیں کریں گے، السلام علیکم فتح طور پر آپ نہیں کہہ سکتے، یہ سلام کا بدل ہو کوئی کلمہ جس میں اس طرح کا کلمہ استعمال نہیں کریں گے آپ۔ چلیے آپ ایسے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان ہوں کر لیجیے آپ۔ اب ایک سوال ذرا سے یہاں پر ہو سکتا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایول اسلام افضل، تو آپ نے جواب دے دیا کہ اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیے آپ تکلیف پہنچانے سے، ایک نے سوال کیا آپ نے کچھ اور جواب دے دیا ان صاحب کو، تو ایسا کیوں ہے؟ سوال وہی جواب الگ الگ تھا، سوال ایک اور جواب کیا ہے الگ الگ، تو اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے اعمال آپ نے سب بتائیں سب کے سب افضل اعمال ہیں، جتنے اعمال آپ نے بتائے ہیں چاہے یہ جواب ہو چاہے یہ جواب ہو چاہے دیگر ہوں، یہ سب کے سب افضل اعمال میں سے ہیں، البتہ جواب مختلف ہو جاتا ہے حالات کے مختلف ہونے سے اور سائل کے مختلف ہونے سے، سائل کے اختلاف سے اور حالات کے اختلاف سے جواب مختلف ہو جاتا ہے، چنانچہ کبھی پریشانی کا عالم ہے لوگوں کے پاس کھانے کے نہیں ہے، ایسے موقع سے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، ایسے موقع یہی عمل کیا ہے افضل ہے، کیونکہ لوگوں کو پریشانی اس بات کی ضرورت اس بات کی ہے، لہذا حالات کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اس کی فکر کریں کہ لوگوں کا پیٹ بھرے، تو کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں تو ایسے موقع سے افضل عمل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کسی طرح سے اگر معاشرے کے اندر ہے کہ سلام کا رواج نہیں ہے لہذا آپ ایسی سنت جو دنیا سے مٹ رہی ہے اس کو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں اس کا احیاء کریں آپ زندہ کریں اسے آپ، تو آپ یہ افضل عمل کیا ہے اس وقت یہی ہے، ایسے ہی ایزا رسانی کا کام زیادہ ہوتا ہے لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں، گریز کریں آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا کوئی انسان تھا کہ اس کے بات پائی جاتی کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں سے لڑائی کرنا لوگوں کی جملے کہتے رہنا اس طرح کی بات تھی، تو آپ اس کے لیے کیا تلقین کریں گے اس وقت، کیا نصیحت کریں گے آپ، بجائے اس کے دوسرے نوافل کا زیادہ اہتمام کی جاتی تھی آپ کیا اس کو نصیحت کریں گے ایسے موقع سے آپ، تو دیکھیے آپ کے ہاتھ سے آپ کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں یہ سب سے افضل عمل ہے، تو آپ اس طرح سے جو اسلام کے افضل اعمال ہیں افضل خصال ہیں اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سائل کے اعتبار سے دیکھیں کیا مناسب اس کے حال ہے، آپ اس کو ان میں سے کوئی جواب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر عمل ہے کہ آپ فلاں کام یہ انجام دیں، تو سائل کے اختلاف اور حالات کے اختلاف سے اس طرح کے جوابات مختلف ہو جایا کرتے ہیں، مراد سارے افضل اعمال ہیں لیکن اختلاف ہو جاتا ہے سائل اور حالات کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر اگلا باب ہے من الایمان، میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کچھ اسلام کے اندر کی کون کون سی خصال ہیں اس کا تذکرہ کیا، اب آگے ایمان کی خصال کون کون سی ہیں ان کا تذکرہ یہاں شروع ہو رہا ہے، چنانچہ پہلا باب یہاں پر ہے من الایمان ایحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان کا ایک جز اور ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے یا اپنے بھائی کے لیے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کریں جن چیزوں کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، حدیث کا جملہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو باب کے طور پر ذکر کر دیا ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کی ابواب کا طریقہ یہ بھی ہے کہ حدیث کے کسی جملے کو انہوں نے کیا بنا دیا باب بنا دیا انہوں نے، یہاں پر روایت سند آپ کے سامنے مسدد حدثنا یحییٰ ابن سعید القطان عن شعبہ عن قتادہ عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سند آپ کے سامنے ہے اس سند میں جتنے راوی ہیں سب کے سب بصری ہیں، ترتیب سے سب کے اس کو لطیفہ اسنادیہ کہا جاتا ہے، جتنے روایت ہیں سب کے سب بصرہ کے رہنے والے تھے، انس رضی اللہ عنہ کہاں رہتے تھے بصرہ میں، بصرہ میں آباد سے آ کر کے ہو گئے تھے، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جتنے یہاں پر روایت ہیں سب کے سب ترتیب سے یہاں پر بصری ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی یہاں پر حدیث ہے، انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اس سے پہلے یہاں پر قتادہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا. قتادہ کیسے راوی ہیں؟ قتادہ کیسے راوی ہیں؟ نہیں سنا. قتادہ مدلس ہے. نہیں سنا ہے. قتادہ کیسے راوی ہیں؟ مدلس راوی ہیں. اور اگر مدلس عن سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ منقطع مانی جاتی ہے. مدلس کا احتمال ہو گیا ضعیف روایت مانی جاتی ہے. یہاں پر دو طرح سے ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کس میں تحدیث کی صراحت ہے؟ کون سی؟ اس میں تیسرا قتادہ کہہ رہے ہیں حدثنا انس کیونکہ شاگرد تحصرات کر تحدیث کی ہم سے قتادہ نے بیان کیا. مسئلہ یہاں پر ان کی شاگرد کا مسئلہ کس کا ہے؟ قتادہ کا ہے. کیسے ان سے روایت آ گئی؟ یا تو شعبہ انس قتادہ کے شاگرد ہیں, اور اگر کوئی قتادہ کی روایت شعبہ کی سند سے آتی ہے تو پھر گارنٹی ہے تدلیس نہیں ہو سکتی اس کے اندر. شعبہ کہتے ہیں کہ میں قتادہ جب حدیث بیان کرتے تھے ان فلان تو میں پوچھتا تھا یہ حدیث آپ نے ان سے سنی کہ نہیں سنی. اگر وہ کہتے تھے ہاں ہم نے سنی ہے یہ حدیث تب میں نوٹ کرتا تھا ورنہ نہیں نوٹ کرتا تھا. میں کہتا تھا ان سے سند بیان کر دیے اس کی قتادہ سے تو لوگ کہتے تھے قتادہ خود سند ہے. آپ خام سند پوچھ رہے تھے خان سند کرنے کے بعد اتنا نہیں تھا تو لوگ کہتے تھے قتادہ کیا ہے خود سند ہے آپ قتادہ سے سند معلوم کر رہے ہیں آپ. تو کہ لیکن میں اپنے طریقے پر کار بند رہا پیدا وہ سمجھ گیا قتادہ جب بھی حدیث میرے سامنے بیان کرتے تھے تو فراد کرتے ہم نے حدیث یہ کس سے سنی ہے. لہذا شعبہ نے قتادہ سے وہی روایتیں نقل کی ہیں جن روایتوں میں قتادہ نے باقاعدہ سماع کی صراحت کی ہے. لہذا انہوں نے خاص صاف کہہ دیا ہے کفیتکم تدلیس قتادہ, قتادہ کی تدلیس کے لیے میں آپ کی طرف سے کافی ہوں سن کے لیے. لہذا اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے شعبہ عن قتادہ تو پھر سمجھے اس میں تدلیس کا امکان ہے مولانا صاحب نہیں, کیونکہ شعبہ نے کوئی ایسی حدیث ان سے لی ہی نہیں جس میں انہوں نے صراحت نہ کی ہو. اس کے بعد دیکھیں حدیث آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, آپ میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لہذا ایمان کا ایک بنیادی جز ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ہمیں دنیا کی کامیابی ملے تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ کے دل میں ہو کہ ہمارا یہ بھائی اس کو بھی کیا ملے کامیابی ملے. آپ چاہتے ہیں ہم علم میں اور ہر چیز ترقی کریں, آپ چاہیں کہ ہمارا بھائی بھی کیا کرے ترقی کرے. ایسا نہیں یہ فلاں کیوں ترقی کر رہا ہے, آپ سوچیں یہ فلاں اتنا آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے اسے فلاں جی میں ترقی کر رہا ہے اور اس کے بچے تو ماشاء اللہ اتنا ترقی کر گئے. اب یہ کیا پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ حسد پیدا ہوتا ہے. لہذا حسد کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے احب لأخیہ ما یحب لنفسہ, اپنے مسلمان بھائی کے لیے اب آپ سوچ لیں کیا پسند کرتے ہیں, لیا کیا کیا چیز ہم لیے آپ پسند کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں دنیا آخرت کی جو بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ پسند کریں اپنے بھائی کے لیے. تو یہاں پر ما یحب لنفسہ کے اندر ایسا نہیں کہ اگر آپ کو غلط باتیں پسند ہیں, آپ کو ناول پڑھنا پسند ہے تو آپ کیا سوچیں پوری گلاس ناول پڑھنے لگے ہمارے یہ زیادہ پسند ہے سب ٹائم برباد کریں, ایسا نہیں. تو یہاں پر ما سبرات کیا ہے؟ سنن نسائی کے اندر آتا ہے ما یحب لنفسہ من الخیر, ما یحب لنفسہ من الخیر, کہ جو بھی خیر آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ پسند کریں. لہذا میں نے بتایا آپ کو چاہے وہ دنیاوی امور ہوں چاہے اخروی امور ہوں, آپ کی کو پسند ہے کہ ہم آ کر کے پنج وقتہ صلات کہاں ادا کریں جماعت سے مسجد میں, آپ کی خواہش ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں وہ سب بھی پنج وقتہ صلات اگر کہاں ادا کریں مسجد میں ادا کریں. اگر اس کے لیے آپ سے کچھ کوشش ہو سکتی ہو تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ کوشش ہونا چاہیے. ایسا نہیں یہ لوگ پڑے رہے ماسٹر بعد میں آئیں گے پٹائی کر دیں گے اچھا ہے یہ ہوا مولانا صاحب, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم آگے پہنچے تو ہمارے بھائیوں کو بھی کہاں پہنچنا چاہیے, آگے پہنچنا چاہیے ہمارے بھائیوں کو. اس کے علاوہ جتنے امور آپ سوچ سکتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں تو ہمارے بھائیوں کو کیا ہونا چاہیے, ہم ترقی نہیں بھی کر رہے ہیں تو ہماری خواہش تو ہے کہ ہم کیا کریں ترقی کریں. تو اگر ہمارا بھائی بھی ترقی کر رہا ہے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی حاصل ہوا دیں. نہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں ہم تاکہ اس کی ترقی الٹے کیا ہو جائے رک جائے. کسی کو ترقی کا موقع مل سکتا ہے اور آپ ذرا سے اس میں کچھ کر دیں ترقی مل جائے گی, تو آپ کیا کریں الٹے آپ کاٹ دیں اس کا. آپ ترقی کے موقع مل رہے ہیں, آپ کو کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو مزید اس کو آپ مدد دیجئے تاکہ وہ کیا کرے وہ ترقی کرے وہ. تو فرمایا کہ جو بھی خیر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ساری خیر سارے خیر جب تک آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تب تک کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, کیا فرمایا نے, لا یؤمن, مومن نہیں گرا. چلیں ان شاء اللہ مزید وضاحت. السلام علیکم.